पंचानवे हो गया। भावाभाव प्रमाता आदेश तत्प्रसादात प्रसिद्ध्यत साक्षी खलु आभासांत सप्रकाश तस्य सर्वसाधकत्वात् यदा साक्षी पर्यंत ये हुआ था। साक्षी दो प्रकार के हैं, साक्षी स्वाभाषांत सप्रकाश जब कहते हैं खालो आभाषांत सप्रकाश, और दूसरा साक्षी पर्यंत सप्रकाश का तो स्वयं प्रमाण को साक्षी अंतोयस्य साक्षी अंत साक्षी अंतोयस्य मतलब साक्षी है अंत में जिसका उसके पूर्व सबका न प्रमात्रा आदि लेना। प्रमात्रा आदि स्वयं प्रकाश कैसे होगा, इसे वहाँ स्वयं प्रमाण को स्वयं आत्मा प्रमाण मस्यति स्वयं प्रमाण श्लोक में स्वयं प्रमाण कस्तावत पंचानवे है ना, स्वयं प्रमाण कस्तावत साक्ष्यंतो अर्थ व्यवस्थित स्वयं प्रमाण के स्वयं प्रमाण से यदि कहेंगे साक्ष्यंत अर्थ अर्थ को लें तो स्वयं प्रमाण कैसे होगा, इसे स्वयं प्रमाण के अर्थ क्या करेंगे, स्वयं आत्मा प्रमाणम यस्य आत्मा ही प्रमाण आत्मसाक्षी का है। ये हो गया क्या विग्रह करके साक्षी अंत अर्थ साक्षी अंत यस्य साक्षी अंत में जिसका अंत में था साक्षी को छोड़कर बाकी साक्ष्य जितने सब अर्थ है स्वयं प्रमाण का बहुबुरी समाज किया साक्षी को अतद गुण संविज्ञान साक्षी को छोड़कर बाकी जितने अर्थ है साक्ष्यंत अर्थ स्वयं प्रमाण का स्वयं प्रमाण का मतलब आत्म साक्षी का आत्मा ही स्वयं आत्मा ही प्रमाण। और दूसरे प्रकार ये दूसरा विग्रह हुआ, अरे पहला जो विग्रह है साक्षी अंत साक्षी के अंदर स्थित आभासांत साक्षी कह लो आभासांत आभा साक्षी अंत साक्षी अलग साक्षी अंत अंत अर्थ किसके आभास के अंत आभास के अंदर साक्षी है बिंब रूप साक्षी तो साक्षी अलग पद अर्थ है अंत अर्थ सबके अंत है आभास के अंदर अर्थ है साक्षी साक्षी टीका में साक्षी कहो आभास अंत ये आभास के अंदर स्थित साक्षी है वो स्वयं प्रमाण है स्वयं प्रकाश यहाँ साक्षी अलग कर देंगे तो स्वयं प्रकाश यथाश्रुत है साक्षी स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रमाण का स्थावत साक्षी स्वयं प्रमाण का स्थावत साक्षी साक्षी स्वयं प्रमाण का प्रथम व्याख्यान में क्या हुआ इसमें दोनों को मिला करके नहीं अतद गुण संविज्ञान भय भी करो साक्षी को छोड़कर बाकी सब को लेना साक्षी अंतो यस्य अभी प्रथम उत्तर ठीक कर लो प्रथम क्या हुआ साक्षी अंतो यस्य मतलब साक्षी को छोड़कर बाकी सब को लेना वो हो गया कौन लेंगे प्रमात्रादि प्रमात्रादि जितने हो गए साक्ष्य को लेना है साक्षी अंत से अर्थ क्या होगा प्रमात्रादि प्रमात्रादि स्वयं प्रमाण का कैसे होगा आत्मप्रमाण और द्वितीय क्या हुआ साक्षी स्वयं प्रकाश साक्ष्य अंत एक पद नहीं स्वयं प्रमाण का स्थावत साक्षी हाँ मैं दोनों प्रकार हैं साक्षी अंत हो गया द्वितीय व्याख्यान है वो हो गया प्रथम व्याख्यान है साक्षी अंत प्रथम व्याख्यान है देखो प्रथम व्याख्यान देखो साक्षी कलु आभास अंत ये प्रथम व्याख्यान साक्षी अंत किसके अंत आभास का अंत सबका अंत आभास के अंतर साक्षी है साक्षी भिन्न पद है साक्षी अंत में साक्षीण अंत ऐसा नहीं साक्षी अंत आभास के अंत साक्षी वो स्वयं प्रकाश है। तो साक्षी भिन्न पद हुआ वो अंत अर्थ, अंत है सब के अंदर है, आभास के अंदर भी है। यदि आभास थे तद आभास तस्य अंत साक्षी है, तो साक्षी भिन्न पद अंत अलग पद हुआ। हाँ चैतन्य वो अंत है आभास के अंदर है, वो स्वयं प्रमाण कहे साक्षी कलु आभासांत स्वयं प्रकाश तसे सर्व साधक तो सब का साधक है। साक्षी हो गया भिन्न पद अंत, अंत है सबका अंत आभास का अंत है, जब आभास थे तसे अंत अर्थ हो गया साक्षी। और यद्वा कह करे साक्षी अंत यस्य साक्षी पर्यंत, साक्षी अंत में पर्यंत अर्थात साक्षी को छोड़कर बाकी सब साक्ष्य को ले लेना। साक्षी कौन है? प्रमात्रा आदि। साक्ष्य अंत का क्या अर्थ हुआ? प्रमात्रा आदि, ये बहुबरी समास है। अतद्गुण समीज्ञान भव करी भी साक्षी को छोड़कर बाकी सब कर लेना। स्वयं प्रमाण का क्या था? स्वयं आत्मा प्रमाण मस्यति स्वयं प्रमाण का। तदस्य न असत्व शंका, इसे साक्षी में असत्व क्या नहीं। कथम सर्वसाधक असत्व भाभा भाव प्रमात्रा दे भाभा भाव तत्प्रसाद प्रसिद्ध चित प्रसादान मात्रादि सिद्धि क्रमम आह। चैतन्य से प्रमात्रादि की सिद्धि होती किस क्रम? तदाभासानुविद्धेन प्रमात्राहं वपुरभृता प्रमाणादेः प्रसिद्धि स्यान् मेस्यापि प्रमाणतः। तदाभासानुविद्धेन प्रमात्रा अहम वपुरभृता प्रमाणादय प्रसिद्धि स्याद, प्रमाणादि की प्रसिद्धि चिदाभास युक्त प्रमात्रा तदाभासानुविद्धेन प्रमात्रा। चैतन्य बिंब के प्रति चिदाभास अनुविद्ध प्रमात्रा अहम वपुरभृता, अहम वपु को अहम स्वरूप को धारण करने वाले प्रमात्रा प्रमाणादय प्रसिद्धि, प्रमाणादि की प्रसिद्धि मेय से भी प्रमाणता और प्रमाण से मेय की प्रसिद्धि है। आदिपदेन अज्ञानादियुक्ति प्रमाणादे, प्रमाणादे अज्ञानादि सबकी प्रसिद्धि अज्ञानादि आदिपदेन अज्ञानादि प्रमात्रा अहम प्रथा प्रमाणादे प्रसिद्धि से मे से आदिपदेन अज्ञानादियुक्ति। तो हाँ तदाभासानुविद्धेन प्रमात्रा अहम वपुरभृता प्रमाणादे प्रसिद्धि, तो प्रमाता प्रमाणादे प्रसिद्धि अज्ञानादिपति आदिपदे न, तो प्रमाण अज्ञान की प्रसिद्धि अहम वपुरभृता। एक नोट बनेंगे तदाभास चिदाभास अज्ञानादे प्रसिद्धि चिदाभास वृत्ता प्रमात्रा अहम वपुरभृता प्रमात्रा प्रमाणादि प्रसिद्धि। तो आदिपसे अज्ञानादियुक्ति हाँ व्यवहार, क्योंकि सिद्धि से प्रकाश ज्ञान निश्चय से करने से तो नहीं होता है। अज्ञान की सिद्धि अज्ञान का निश्चय, अप्रमात्रा आदि के सिद्धि व्यवहार ज्ञान है, इसे ज्ञान व्यवहार चित प्रसाद मात्रादि सिद्धि क्रम। तो आदिपसे अज्ञान आदि ठीक है वो उसके, क्योंकि अज्ञान आदि का व्यवहार प्रमाता करता है, साक्षी के द्वारा सिद्ध होने पर भी व्यवहार करता है, इसे निश्चय प्रमाता को होता है। तो प्रमाण प्रमेय आदि की सिद्धि, यद्यपि प्रमाण प्रमेय प्रमाता सब की सिद्धि साक्षी से, साक्षी भाष्य हाँ साक्षी से निश्चय होता है, प्रमाता का भी निश्चय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब साक्षी भाष्य हो गया, किंतु व्यवहार करता है करके सिद्धि का अर्थ निश्चय ज्ञान प्रमाता निश्चय करे व्यवहार करता है, ये अर्थ करना पड़ेगा। क्योंकि अज्ञान का सिद्धि शब्द से यदि प्रकाश निश्चय कहेंगे सिद्धि प्रकाश तो साक्ष्य प्रमाता के द्वारा नहीं, प्रमाता तो अज्ञान भी अज्ञान उसमें अंत चित प्रसादाद मातादि सिद्धि हाँ मातादि सिद्धि मातादि सिद्धि का क्रम तदभाषानुविधेन आभाषानुविधेन प्रमात्रा हाँ प्रमाता चिदाभास विशिष्ट हो गया प्रमाता फिर अहम अपभृता प्रमाता का विशेषण अहम बुद्धि उसमें है प्रमाता में उसके बाद तो प्रमादि की प्रसिद्धि होती न प्रमाता तृतीयांत है ना प्रमाणादे है प्रसिद्धि षष्ठीअंत है प्रमात्रा तृतीयांत है प्रमातु नहीं यदि प्रमातु होता ना प्रमातु अहम अपभृत ऐसा नहीं है अहम अपभृत प्रमाता आदि तदाभास अनुविधे न प्रमात्रा अहम अपभृता प्रमाणादि की प्रसिद्धि वो व्यवहार लेना और मेरे से भी प्रमाणता प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि है प्रमाण प्रमाता प्रमेय सब की सिद्धि साक्षी होने पर भी क्रम से प्रमाणता मेय से सिद्धि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि और प्रमाता साक्षी प्रमाता ज्ञान आदि की सिद्धि प्रमाण साक्षी आदि की सिद्धि व्यवहार प्रमाता के द्वारा और प्रमाता स्वयं आभास से युक्त होकर के सिद्ध हुआ वो प्रमाता स्वयं सिद्ध है साक्षी से वो ज्ञान अज्ञान दोनों का व्यवहार करने के लिए प्रमाता है मान फल सिद्धि प्रकार प्रमाण फल है प्रमेय प्रमाण इति प्रमाण व्यापृति फल प्रसिद्धिश्च प्रमातरी अवगत्यवसाना स्यात् प्रमातुः प्रत्येगात्मनि प्रमाण व्यापृति फल प्रसिद्धिश्च प्रमातरि प्रमाण का व्यापार फल प्रसिद्धि फल प्रसिद्धि प्रमातरि भवति अवगत्य अवसाना प्रसिद्धि प्रमाण व्यापृति फल प्राप्ति अवगत्य अवसाना प्रमा स्यात् प्रमातुः प्रत्ययात्मनि प्रमातुः प्रत्ययात्मनि प्रत्ययात्मनि प्रसिद्धि अवगत्य अवसाना अवगत ज्ञान होने से प्रत्ययात्मनि सिद्धि मातरी मानाख्य व्यापारात प्रमाण व्यापृति फलसिद्धिर फलसिद्धिर मातुर प्रमाता को होगा यह प्रत्येगात्मा तस्मिन् आत्मभूता प्रत्येगात्मनि प्रमातुः अवगत्य अवसाना मातुर यह प्रत्येगात्मा तस्मिन् आत्मभूता यह अवगति तद अवसान वसा प्रमाता के जो स्वरूप है आत्म होता है अवगति मातुः या अवगत्य अवसाना प्रत्येगात्म प्रत्येगात्म विषय का अवगत्य अवसाना अवगति अवसाना यस्य अवगति साक्षात्कार ज्ञान रूप है तो टीका में ही बता दिया यह प्रत्ययात्मा तस्मिन् आत्मभूता या अवगति तदवसान सा प्रत्येगात्मा प्रत्येगात्मा में प्रत्येगात्मा शब्द में तब प्रत्ययात्मनि या अवगति अवसाना अवगति है ज्ञान अवसान सा अवगति अवसान यस्य ज्ञान रूप है वही स्वरूप तो प्रत्येगात्मा हो गया आत्मस्वरूप हो गया मातुर यह प्रत्येगात्मा तस्मिन् आत्मभूता या अवगति प्रत्येगात्मा स्वरूप अवगति तदवसान एव ही अवगति हुआ ज्ञान प्रतिबिंब से बिंबावसानत्वात् बिंबम अवसानम यस्य प्रतिमस्य, अंत में बिंब ही हुआ ऐसे अवगति तद अवसान, अवगति अवसान, अवगति अवसान, अवगति है अवसान, प्रमातादि का सबका अंत में अवगति है, वही प्रत्ययात्मनि अवगति रूप, प्रत्ययात्मनि अवगति स्वरूप है, प्रत्ययात्मनि प्रमातु प्रत्ययात्मनि अवगति अवसान, अवगति अवसान, और प्रमाण व्यापृति फल सिद्धि प्रमातरी हो गया, और प्रमातरी प्रमातु प्रत्ययात्मनि प्रमाता प्रत्ययात्मा में प्रत्यय में अवगति अवसान स्वरूप, अन्य कैसे हुआ, मातरी मानाख्य फल व्यापारा तो फल सिद्धि मातुर्य प्रत्ययात्मा फल सिद्धि कवि वो आत्मा आत्मरूप ज्ञान रूप आत्मस्वरूप ही का मातरी मानाख्य व्यापारा तो प्रमाण व्यापार प्रमाते हुआ और फल सिद्धि प्रमाण व्यापृति फल सिद्धिश्च प्रत्ययात्मा ने फल सिद्धि तस्मिन् आत्महूता या अवगति तद अवसान है वैसा फल सिद्धि निश्चय सिद्धि फल सिद्धि जो हो गया वो सिद्धि रूप अवगति ज्ञान ही है वो स्वरूप होता ज्ञान वृत्ति ज्ञान है किंतु ये स्वरूप होता ज्ञान ही फल सिद्धि ज्ञान होने के बाद जो स्वरूप होता अवगति आत्मस्वरूप वही सिद्धि है निश्चय प्रतिबिंब से बिंबावसानत्वात् होने से अन्य जो प्रतिबिंब है चिदाभास विशिष्ट वृत्ति आदि ज्ञान बिंबावसान होने से आत्मस्वरूप अवगति ही सिद्धि है फल सिद्धि प्रमेय सिद्धि आदि जो सिद्धि निश्चय है वो सब आत्मस्वरूप ही है स्वरूप तो क्योंकि जैसे प्रमेय चैतन्य प्रमाण चैतन्य प्रमात चैतन्य सब चैतन्य रूप है ये सब फल सिद्धि सारे सब का अंत अवसान अवगति रूप है एवं माता तन्मानादि च सर्वम अनुभवादि सिद्ध्यति यही क्रम कह करके प्रमाता प्रमाण प्रमेयादि सर्वम अनुभवादेव सिद्ध्यति प्रमाता भी प्रमाणादि प्रमेय अज्ञान सर्वम अनुभवादेव सिद्ध्यति तो अनुभव के लिए वृत्ति आदि सब है सबका स्वरूप हो गया अवगति अवसाना प्रसिद्धि सिद्धि जो है अवगति अवसाना ज्ञान रूप ही है प्रत्ययात्मा ने प्रमातु अवगति अवसाना सिद्धि मान फलम स्वप्रकाशम नानुभवेद्यम प्रमाण का फल स्वयं यदि मान फल ही स्वयं ब्रह्म हो जाएगा तो अनुभवेद्यम न क्योंकि जो कहा मातुर प्रमाण व्यापृति फल प्रसिद्धि फल प्रसिद्धि यदि प्रमाण फल प्रसिद्धि ज्ञान रूप होगा सप्रकाश न अनुभवेद्यम इति आशंका यत इति पहले कह दिया ना जो मान फल भी तो अवगति अवसाना स्वयं तो अनुभवेद्य कैसे होगा यत यतोवगतिरेवात्र प्रमात्रादि विशेषण साक्षात् प्रमाफलम न्याय प्रत्येगात्मक साक्षिकम यह तो अवगतिर्वात्र प्रमात्रादि विशेषण प्रमात्रादि विशेषणम इससे अवगत्या सावगति प्रमात्रादि विशेषण अवगति साक्षात्कार प्रमात्र आदि प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय विशिष्ट है चैतन्य प्रमात्र चैतन्य प्रमाण चैतन्य अवगतिर्व प्रमात्रादि प्रमात्रादि विशेषण वाला प्रमात्र चैतन्य प्रमेय चैतन्य प्रमाण चैतन्य सर्वत्र चैतन्य है अवगति ज्ञान अप्रमात्रादि उसका विशेषण इसलिए साक्षात प्रमाफलम न्याय प्रमात्रादि विशेषण जिसका जो अवगति ज्ञान रूप है साक्षात प्रमा का फलम प्रत्यगात्मिक साक्षिकम प्रत्यात्मा साक्षी जैसे प्रत्यात्म साक्षिकम प्रमाफलम वही स्वयं साक्षी का स्वयं है लोके स्वरूप अवगतिरव मातादि संसृष्टा सती स्वरूपगति प्रमाण विशिष्ट प्रमेय प्रमात्र विशिष्ट प्रमेय विशिष्ट होता है, फलत्व व्याविहते हुई फल हो गया प्रमाणादि विशिष्ट प्रमात्रादि विशिष्ट होकर के स्वरूपगति तेन उपहितम मान फलम अनुभवगम्यम। इसलिए मान फलम अनुभवगम्यम तेन उपहितम फल हो गया तब मान प्रमाण फलम अनुभवगम्यम युक्तम मान फलम अनुभवगम्यम उपहितम तेन का तो तेन कारणेन मात्रादि संसृष्टा सती फलत्वेन व्यवहृते मातादि संसृष्ट होकर फलत्व ने कहा जाता है तेन कारण न उपहितम मान फलम अनुभवगम्यम अनुभवगम्य जो मान फल हुआ मात्रादि विशिष्ट हुआ मात्रादि संसृष्ट ही चैतन्य फल हुआ इसलिए उपहित ही मान फलम जो कि अनुभवगम्य प्रमाण का फल उपहित हुआ केवल शुद्ध नहीं। साक्षात अगवती रीति संबंध साक्षात अगवती साक्षात प्रमाफलम न्याय अवगति अवगति प्रमाफलम साक्षात है ऐसे विशिष्ट होकर के मानफल से उपहितत्व साधयति एक उपहित मानफलम उपहित मानफल जो अनुभवगम्य कहा उसको सिद्ध करते मानफल उपहित कैसे प्रत्यक्ष चिदाकृतिर बुद्धौ मेयार्थाकृति वत्सिता बुद्धि कारण संस्थैव कृष्णं व्यवहरति क्षमा मेयार्थाकृतिवत् बुद्धो प्रत्यक्ष चिदाकृति स्थिता प्रत्यक्ष चैतन्य आकार बुद्धि में प्रतिबिंबित चिदाभास मेयार्थाकृति विषयाकार जैसे बुद्धि में बुद्धि ही कारण संस्थैव अज्ञान स्थित कारण संस्थैव कृत्न व्यवहृति क्षमा व्यवहार के समर्थ है बुद्धि 99 प्रथम चिदाभास बुद्धित्व भवति चैतन्य प्रत्यक्षिदाकृति बुद्धो तस्या स्वच्छत्वेन बुद्धे चित्त प्रतिबिंब संभव हो गया तत् घटादि आकार परिणत तद्वृत्तिगत सम्यक अवगम्यते घटादि आकार परिणत वृत्ति बुद्धि के वृत्ति परिणाम परिणामगत घटादि आकार परिणत वृत्तिगत वृत्तिगत सम्यक अवगम्यते तीन वृत्तिगत प्रतिबिंबित कारण स्वकारण चैतन्यगता चैतन्य वृत्तिगत सम्यक अवगम्यते स्वच्छत्वेन चित्त प्रतिबिंबित तत् घटादि आकार परिणत तद्वृत्तिगत घटादि आकार परिणत वृत्तिगत सम्यक अवगम्य तो ही चैतन्य पररूप वृत्तिगत होकर के अवगम्य थे हुई स्वयं अन्यथा तद असिधे क्योंकि चैतन्य यदि नहीं रहेगा तो प्रमेय भी सिद्ध नहीं होगा। तन्मान फलम ही तो चाहते उसको मानफल कहा तेन उपहितम तद उपहित ही मानफल हुआ शुद्ध चैतन्य नहीं होगा वृत्ति उपहित होकर के विषय उपहित होकर के यदवा मेयु अर्थ घटादि तदाकार यथा चक्षुरादि द्वारा उपहिला श्लोक मेयार्थाकृतिवत प्रत्यक्षिदाकृति बुद्धि में स्थित है यही पहले बताया था मैं मेयार्थ घटादि तदाकार यथा चक्षुरादि द्वारा बुद्धि तो होता है तथा चिदाभास भी दृश्य में चिदा बुद्धि तो बुद्धि में घट आकार है घट में चिदाकार भी है दृश्य में तदरूपम फलम उपहितम उपहितम फल हुआ विशिष्ट विषय फल उपहित यस्याम बुद्धौ चैतन्याभास सा स्वतंत्र इत्यादि जिस बुद्धि में चैतन्य का आभास हुआ और स्वतंत्र हो जाए क्या बुद्धि कारण संस्थैव कृष्ण कृष्ण व्यवहार थी क्षमा बुद्धि केवल स्वतंत्र नहीं चेतन विशिष्ट चिदाभास विशिष्ट होकर के नहीं कार्यम स्वतंत्र व्यवहार है पर्याप्तम, कार्य तो व्याघात है इसलिए कारण सत्य हो, कारण सत्य चिदाभास और ज्ञान तो बुद्धि का कारण है, चिदाभास से युक्त होकर के बुद्धि व्यवहार के समर्थ है। आत्मज्योति सर्वसाधक देहादि व्यतिरिकम साधयितुम, सर्वसाध आत्म देहादि अतिरिक्त यो यम प्राणी सुहृद्यांतर ज्योति इत्यादि नहीं इत्यादि थी तात्पर्य मुक्ता पदोरर्थम आह यो अयम प्राणी सुहृदय यह पृष्ठ सपरावृत्ति प्रमामेयाति लंघिनः प्रत्यक्षेनैव मानेन त्वयमित्यभिधीयते। यह पृष्ठ कथमात्मा सब पराग वृत्ति प्रमा में अतिलंघित अतिलंघित पराग बाह्य पदार्थ विषय वृत्ति प्रमा पराग वृत्ति पराग वृत्ति जो प्रमा मेय उसको अतिलंघित आत्मा है अतिलंघित अतिलंघित अतिलंघित उसे अतिक्रांत उसे विलक्षण प्रत्यक्षण मानेन अयमित अभिधेयते प्रत्यक्षण अयमित अभिधेयते योयम हृदय आत्मा यम विज्ञानमय अयम विज्ञान योयम विज्ञानमय पराची विषय वृत्तिरस्य प्रमायः। तो पराग पराग वृत्ति प्रमा पराग वृत्ति प्रमा तो कब हुए पराग वृत्तिरस्य प्रमेय प्रमाय पराज विषय वृत्ति से प्रमाय सा परागवृत्ति प्रमा भटपटादि विषय का प्रमा परागवृत्ति प्रमा और मेय घटपटादि को अतिक्रांत तस्या मेयत्व अतिलंग्य स्थित प्रमाय स्वरूप साक्षात कारण सिद्ध अयमित उच्यते अयम कहकर प्रत्यक्षा पराची विषय वृत्ति यस्या प्रमाया तस्या मेयत्व अतिलंघ्य स्थित प्रमा मेयत्व को कर्म करके मेयत्व तिलंघन स्वरूप साक्षात कारण सिद्ध यस्तया कतमेति पृष्ठ सतावदेश। तो प्रमा जो परागवृत्ति विषय विशिष्ट प्रमा ज्ञान उसको अतिक्रम करने वाला विषय विशिष्ट प्रमा में तो चैतन्य है किंतु वृत्ति उपहित होकर के इसे उससे अतिगत साक्षी जो प्रतिबोध विदितम सर्वबोध में अनुगत रूप से प्रमा को अतिलंघन करने वाले मतलब पराग विषय बाह्य विषय का जो वृत्ति प्रमा ज्ञान वो ज्ञान में अनुसृत जो साक्षी है अज्ञान का हाँ मेय तो नहीं है वृत्ति भी नहीं है प्रमा प्रमा वृत्ति ज्ञान उस प्रमा वृत्ति ज्ञान प्रमा में स्थित जो चैतन्य वो लेना है यो एम प्रत्यय आत्मा सदृश किसको लेना प्रमा में स्थित जो चैतन्य पहले पराग वृत्ति प्रमा पराग वृत्ति प्रमा मेय को उल्लंघन प्रमा और मेय दोनों को अतिक्रम करने वाले परागवृत्ति प्रेम प्रमा हो गया पराच विषय वृत्ति से प्रमाया तस्या मेयत्वमतिलंघ्य स्थित तस्या प्रमाया तस्या मेयत्वमतिलंघ्य स्थित प्रमा तो हो गया मेयत्व अतिलंघ्य स्थित हो गया प्रमा किंतु स्वरूप साक्षात कारण सिद्ध प्रमाया तस्या मेयत्व अतिलंघ्य स्थित तस्या मेय प्रमाया मेयत्वम अतिलंघ्य स्थित स्वरूप से सिद्ध यह पराज विषय वृत्ति यस्या प्रमाया सा हो गया पराग पराग वृत्ति प्रमा पराक्ति विषय वृत्ति से प्रमेय सा परागवृत्ति प्रमा तस्या मेत्वम तस्या मेत्वम परागवृत्ति प्रमायाः मेत्वम अतिलंग्य स्थित। हाँ ठीक है, परागवृत्ति प्रमा हो गया तो यस्या पराग विषय वृत्ति यस्या बाह्य विषय को विषय करने वाले जो प्रमा है वो तो प्रमा का प्रमेय आत्मा नहीं है, प्रमा का विषय नहीं होता है। प्रमा का विषय बाह्य पदार्थ होता है पराग, प्रमा है परागवृत्ति, पराग विषय वृत्ति यस्या प्रमा है सा प्रमा प्रमा हो गया। तस्या मेत्वम आत्मनि नास्ति, प्रमा निरूपित मेत्वम अतिलंघ्य स्थितक आत्मा स्वरूप साक्षात्कार नहीं सिद्ध, जो आत्मा सिद्ध है प्रमा के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ, स्वरूप साक्षात्कार ही तो स्वयं नहीं सिद्ध, स्वरूप ही साक्षात्कार है तेन सिद्ध। अयम इति उच्यते यस्त्वया कथम इति पृष्ट स तावदेश, आत्मा को बता दिया पराग बाह्य विषय को विषय करने वाले जो प्रमा, प्रमा के मेह को अतिलंघ करके थी तो प्रत्यक्ष ने वह माने ना यही का स्वरूप चैतन्य न प्रत्यक्ष क्या क्या स्वरूप साक्षात्कार, प्रत्यक्षण का था इंद्रिय विषय तो नहीं, स्वरूप साक्षात स्वरूप साक्षात यद साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म स्वरूप चैतन्य ने वह प्रत्यक्षण वह तो अयमित अभिधीयते, वही मान प्रमाण हो गया प्रकाश, प्रमाण मतलब प्रकाश कौन से स्वरूप साक्षात सिद्ध। प्रत्यक्षादि अभिषयत्व प्रचेत यदि उत प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रत्यक्ष का विषय प्रमाण का विषय तत्र मान प्रमाण परांची का परांचीति च मंत्रोक्ति साक्षादात्मेचित आत्मेति च श्रुति परांग माना प्रमेयत्व मात्मनः प्रत्यभूबुधत्। परांचिति च मंत्रो परांची का निवेदन साक्षादात्मेति यत् साक्षात् अपरिचात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर श्रुति परांग माना अप्रमेयत्वम आत्मनः प्रत्यभूबुधत्। आत्मनः परांग मन पर बाह्य विषय का प्रमाण का प्रमेयत्व ने अप्रमेयत्व आत्मन प्रत्यपति अबुबुधत अबोधयत श्रुति अबोधयत अबुधत में नीच करके लुंग सर्व चैतन्य न प्रत्यक्षत्व वो स्वयं ही प्रकाश है, सर्व चैतन्य न प्रत्यक्षत पूर्वोत्तम प्रमाण यसाक्षात अपरिक्षात ब्रह्म। मंत्रोक्ते तात्पर्य महा परांग परांग माना प्रमेयत्व आत्मन परांग माना प्रमेयत्व आत्मन स्वरूप चैतन्य प्रत्यक्षत्व भी कथम अयमिति शब्द भक्त इति आशंक्य। स्वरूप चैतन्य ने प्रत्यक्ष आत्मा में प्रत्यक्ष तो प्रयोग होता है किंतु स्वरूप चैतन्य प्रत्यक्ष यह साक्षात साक्षात अपरिक्ष अयम भगवान भाष्यकार योयम वहाँ भी दिया अयम इति अप्रत्यक्ष तदर्थम उक्तम अर्थम दृष्टांतेन साधयति, इसलिए दृष्टांत कहते कुंभो इति कुंभाकारेण कुंभोर्थो कुंभार्थ कुंभाकारेण कुंभार्थो यथा प्रत्यक्ष ईक्षते विज्ञानेन तथा प्रत्यं आत्माकारेण गृह्यते। यथा कुंभारूपर्थ कुंभाकारेण प्रत्यक्ष ईक्षते अर्थ कुंभाकारेण दिखता है तथा प्रत्येक आत्माकारेण विज्ञानेन आत्माकारेण विज्ञानेन प्रत्यग गृह्यते त तथा प्रत्यंग आत्मा कारण विज्ञान न गृहते, आत्मा कारण ज्ञान से प्रत्यय ग्रहण होता है। कुंभाकार कुंभ अर्थ, कुंभ अर्थ कुंभाकार, कुंभ जो हो तो कुंभाकार गृहते, तो प्रत्येक आत्मा भी विज्ञान आत्माकारण गृहते, आत्मरूपेण आत्माकारण आत्मरूपेण गृहते, कुंभ रूपेण कुंभ गृहते, प्रत्येक विज्ञान आत्माकारण विज्ञान गृहते, आत्मा विज्ञान रूप से विज्ञान ही रोहे। वृत्ति का विषय, हाँ वृत्ति विषय हो जाएगा क्योंकि आत्मा कारण गृहते, दो से दो आत्मा कारण विज्ञान रहते संबंध व्यातंग विज्ञान दृष्टान्त विभुन्नति दृष्टान्त या कुंभाकारण कुंभार्थ घटे थी घटा सामान्य रूपोत्थ प्रत्यक्षैक प्रमाणक घटार्थो व्यभिचारित्वात् तयोर्मान प्रमेययोः घटार्थ घटा घटा असामान्य रूपोत्थ प्रत्यक्षैक प्रमाणक घट से असामान्य रूपजन्य प्रत्यक्षैक प्रमाणक घटार्थ प्रत्यक्ष प्रमाण जिसका तयोर मान प्रमेयो अव्यभिचारिता प्रमाण प्रमेय अव्यभिचारण से अर्थ प्रमाणक घट प्रत्यक्ष प्रमाणक घटार्थ हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण घट से उत्त प्रत्यक्ष गम्यत हेतु अव्यभिचारिता प्रमाण प्रमेय ये तो दृष्टान्त हुआ घट के लिए दाष्टान्तिकं प्रपंचेति आत्मेति आत्मा साधारण आत्मोत्थ भास्व चैतन्य रूपिणा प्रत्यक्षेन इच्छते नित्य आत्मनात्मा स्वकारकः आत्मन असाधारण आत्मोत्थ भास्व चैतन्य रूपेण प्रत्यक्षेण जो ये प्रत्यक्ष है आत्मा प्रत्यक्षेण इच्छते प्रत्यक्ष रूपेण प्रत्यक्ष क्या है आत्मन असाधारण आत्मोत्थ असाधारण स्वरूप असाधारण स्वरूप में जो भास्व चैतन्य रूप है अभिन्न है असाधारण आत्मस्वरूप जो चैतन्य रूप है चैतन्य रूपेण प्रत्यक्षेण चैतन्य आत्मक प्रत्यक्षेण आत्मा आत्मना वही आत्मा है नित्यम आत्मा इच्छते ही आत्मा इच्छते और कारक कारक नहीं ऐसा दिखता है उसने कर्तृकम करण कुछ ही नहीं आत्मरूपण आत्मा ही स्वयं प्रत्यक्षण इच्छते प्रत्यक्षण आत्मना प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षण आत्मना यह प्रत्यक्ष विषय जो प्रत्यक्ष होता है तद्रूपेण घटो प्रत्यक्ष इसी प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपेण इच्छति प्रत्यक्ष प्रमाणेन नहीं प्रत्यक्ष रूपेण प्रत्यक्षण आत्मना स्वयं आत्मा सदा इच्छते चेत स्वयं तो फिर कर्म कर्तृत्व आ जाएगा तस्मिन कर्तृकर्म करण तो प्रसंग कर्तृ कर्म कर्ण स्वयं इच्छते कर्ता हो गया स्वयं इच्छते कर्ण और स्वयं कर्ण भी हो जाएगा यदि आसंख्या है अकारक कुछ नहीं कि आत्मन स्वरूप चैतन्य सिद्धतया न सप्रकाशत्व व्यभिचारित्वात् रज्जु सर्पवत् स्वरूप चैतन्य सिद्धतया स्वप्रकाशत्व कहा इति न स्वरूप चैतन्य सिद्धतया स्वप्रकाशत्व न ये शंका है स्वरूप चैतन्य सिद्धतया स्वप्रकाशत्व यद सिद्धांत न उत्तम तन्न व्यभिचारित्वात् रज्जु सर्पवत् रज्जु सर्व से व्यभिचारी आत्मस्वरूप व्यभिचारी व्यभिचार कैसे अस्थि स्वापादो तद व्यभिचारिता आत्मना इति आशंका अनात्मा अनात्मा कारमानेषु ह्यनुन्य व्यभिचारिषु प्रत्यक प्रत्यय एवैकः सर्वत्राव्यभिचारवान्। अन्योन्य व्यभिचारिषु अनात्माकार मानसु, अनात्माकार प्रमाण परस्पर व्यभिचारी, घट प्रमाण पट व्यभिचारी, प्रत्यय प्रत्यय एव एक सर्वत्र अव्यभिचारीवान्, सर्वत्र अव्यभिचारीवान्, प्रत्येक प्रत्यय एक ही प्रत्ययात्मा प्रत्यय। पांच स्वापादिष्वपि साधकत्वेन स्वरूप चैतन्य सत्यते, सुश्रुति या साधक से न व्यभिचारी नहीं दृष्टुदृश्य विपलोभित इत्यादि तत्र चैतन्य स्थिति वक्षमाणा इति द्योतनार्थ ही शब्द दिया। आत्मन स्वरूप चैतन्य सिद्धत्व अनुद्य पलितमा, स्वरूप चैतन्य सिद्ध है यत यतव मत प्रत्यक प्रत्यय नोपदिश्यते तदन्यधिगृहीतौ स्याद यतो नात्मत्वमात्मनः नात्मत्वमात्मनः यतः एवम् अतः प्रत्यय प्रत्ययेन उपदिश्यते तदन्यधिगृहीतौ यतः तदन्यधिगृहीतौ आत्मनः अनात्मत्व स्यात् बुद्धिग्राह्य अनात्म हो जाएगा। प्रत्यय प्रत्यय स्वरूप चैतन्य प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय होता है स्वरूप चैतन्य तेन सिद्धत्वाद आत्मा अयमिति उच्यते स्वयं सिद्ध है अयम आत्मा इति तद्योग्यत्व केचित् आत्मन स्वरूप चैतन्य सिद्धत्व अमृषंत वेद्यतम आप कहते ऐसा मानेंगे तो अनात्मा हो जाएगा तद अन्य गृहित हो अना तो न वेद्यता फल व्याप्ति विषय तो नहीं। आत्मन अतिरिक्त अधिग्राह्यत्व निषेधता धी तद विषय आत्मा अतिरिक्त अतिरिक्त इष्ट अतिरिक्त अधिग्राह्यत्व नहीं तो धी तद विषय आत्मा अतिरिक्त आत्मा अतिरिक्त अधिग्राह्य नहीं है से धी अधिग्राह्य जितने है सब अनात्मा है। धी तद विषय हो आत्मा अतिरिक्त बुद्धि बुद्धि का विषय जितने है सब आत्मा से भिन्न है। आत्मा अतिरिक्त धी तद विषय हो धी तद विषय मतलब बुद्धि बुद्धि के विषय ये दोनों आत्मा अतिरिक्त अतिरिक्त इष्ट आत्मा अतिरिक्त इष्ट इति आशंका आत्मा अतिरिक्त इष्ट त्वया इष्ट तुमने आत्मन अतिरिक्त अधिग्राह्यत्व निषेधता आत्मा में अतिरिक्त अधिग्राह्यत्व नहीं मानेंगे तो अनात्मा हो जाएगा। तो अतिरिक्त अधिग्राह्यत्व नहीं मतलब धी तद विषय बुद्धि बुद्धि के विषय जितने सब आत्मा अतिरिक्त आत्मा से भिन्न हो जाएंगे इष्ट त्वया इष्ट इति आशंका अपास्थिति पाठ अलग है अलग पदार्थ देत पदार्थ है आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ है अपास्थिति अपास्तान्यपेक्षं चे आत्मदृष्ट्या समीक्षितं जगदात्मैव कृत्स्नं स्यान् नहि ज्ञातो वशिष्यते। अपास्तान्यवेपेक्षम् आत्मदृष्ट्या चेत् समीक्षितं जगत् कृत्स्नम् आत्मैव स्यात् नहि ज्ञातो वशिष्यते। अपास्तान्य अन्यानि अपेक्षा यत तद अपास्ता अन्य व्यपेक्ष अन्य व्यपेक्ष अपास्तम अन्य व्यपेक्ष यत अपा नहीं अपास्तम अन्य व्यपेक्षम यथ आत्मन क्रिया विशेषण करना पड़ेगा। अपास्तान्य व्यपेक्षम चे जगत का करना, अपास्तम अन्य व्यपेक्षम यतः तस्मा जगत अपास्तान्य व्यपेक्षम जगत आत्मदृष्टा समिश्चितम चेत कृष्णम जगत अपास्तान्य व्यपेक्ष यदि आत्मदृष्टिया अन्य व्यपेक्ष की अपेक्षा छोड़ करके केवल आत्मदृष्टिया देखेंगे तो संपूर्ण जगत आत्मैव आत्मैव कृष्णम जगत न ही अज्ञात तो कुछ पश्चादार्थ नहीं रहा। अतः आत्मा से भिन्न अज्ञात तो कोई वस्तु रह गया धी विषय आत्मा अतिरिक्त ही कुछ नहीं। सत्ता स्फूर्ति और अन्य अनपेक्षम यथा स्यात क्रिया विशेषण सत्ता स्फूर्ति अन्य अनपेक्षा यथा स्यात तथा सर्व जगत कृष्णम सारे जगत में सत्ता स्फूर्ति अन्य अनपेक्षा देखेंगे तो जगत है ही नहीं, अन्य सापेक्ष को दिखता है। सत्ता स्फूर्ति अन्य अनपेक्षम यथा स्यात तत् अन्य अनपेक्षम यथा स्यात तत् जगत कृष्णम आत्मदृष्टि रूपेण दृष्टम चेत आत्मदृष्टा दिखा, अन्य कोई सत्ता स्फूर्ति की है ही नहीं तथा बुद्धि बोध्यम च आत्ममात्र स्याद बुद्धि बुद्धि का विषय आत्मात्र स्याद आत्मनि ज्ञाते सत्य अज्ञात अनवशेष अज्ञात नहीं रहा। तस्माद अज्ञान दशायां बुद्धियादि भावे भी न ज्ञानाद ऊर्ध्वं तदस्ति बुद्धियादि अज्ञान अज्ञान अवस्था में ज्ञानावस्था नास्ति अर्थात अपास्तान्य व्यपेक्षम जगत आत्मदृष्टिया ते समीक्षितम अन्य के अपेक्षा नहीं करके आत्मदृष्टिया जो देखा संपूर्ण जगत ही योगी आत्मा अज्ञात नावशिष्य थे। ओम।